Euro AGD. Lepszy dom. Tu mieszkają inspiracje. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. 35 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Sumy. Szef polskiej dyplomacji mówi, że Rosja drwi ze Stanów Zjednoczonych. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w związku z atakiem w Końskich, złożył je sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Praga kolejnym miastem, z którego znikną hulajnogi elektryczne na aplikacje. Do 35 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na miasto Sumy. Rannych zostało 117 osób, w tym 15 dzieci. Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta to szydercza odpowiedź Władimira Putina na plan zawieszenia broni przygotowany przez Stany Zjednoczone. Tak mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po unijnej naradzie szefów dyplomacji. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone zrobiły dużo, by ułatwić Władimirowi Putinowi zakończenie wojny. Rosja drwi z dobrej woli prezydenta Stanów Zjednoczonych, pokazuje nam, co oznacza zło. Gdyby Putin chciał pokoju, to mógł się tego uchwycić jako powód do zawieszenia broni i podjęcia poważnych negocjacji. Jak każdy agresor w historii, on mówi, że chce pokoju, przez co rozumie, że jego ofiara ma skapitulować. Że oczywiście wolałby osiągnąć swoje cele wojenne bez ponoszenia kosztów. Według szefa polskiej dyplomacji z tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny wyciągnąć wnioski i zwiększać wsparcie dla Ukrainy, tak jak robi to Europa. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył do prokuratury zawiadomienie w związku z atakiem w Końskich przed rozpoczęciem debaty. Prokuratura powinna możliwie szybko zająć się tym atakiem, ocenia Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Państwo w takich sytuacjach musi reagować. Nie ma przyzwolenia na przemoc. Niezależnie od tego, czy ona pochodzi z jednej, czy z drugiej strony sceny politycznej, nie można dopuścić do tego, żeby ktoś używał pięści zamiast słów w debacie publicznej. To wszystko dzisiaj firmuje PiS, to dzisiaj PiS stworzył taką machinę, a na tym filmie widać krok po kroku, jak to wszystko wyglądało. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego opublikował na X-ie film, na którym widać osoby w zielonych bluzach, zachowujące się agresywnie, zakłócające wydarzenie, uniemożliwiające pracę ochronie. Atakujący mieli przyjść z Karolem Nawrockim i byli związani z telewizją Republika. Tragedia w miejscowości Gródek w gminie Jabłonna-Lacka. Na podwórku w trakcie prac gospodarczych zginęło 2-letnie dziecko, mówi rzeczniczka policji w Sokołowie Podlaskim Aleksandra Siemieniuk. Jak wstępnie ustaliliśmy, zostało wciągnięte w przekaźnik mocy, który z ciągnika rolniczego zasilał opryskiwacz. Został skierowany śmigłowiec, karetki pogotowia, jak również policja. W związku z tragedią wójt gminy Jabłonna-Lacka zobowiązał się do zapewnienia członkom rodziny opieki psychologicznej. Święta już niedługo, w związku z tym widać zwiększający się ruch na bazarach i targowiskach. Sprzedający tłumów spodziewają się dopiero pod koniec tygodnia. Na jednym z warszawskich bazarków takie słyszy się rozmowy. Wszystko, co się spojrzy, to jest dużo droższe. Kalafior 10 zł kosztuje. W tych supermarketach jest dużo taniej. Ile mam zapłacić? Ile mi pan ma zapłacić? 11. Pan już robi zakupy przedświąteczne? Nie. Jeszcze nie. A jest drożej w tym roku, czy taniej? Proszę pani, ciężej ludzie pracują. Poza tym bez zmiany. Nie my kupujący, tylko te sprzedające. Na jednym z warszawskich bazarków była Krystyna Prostak. Po Paryżu, Barcelonie i Madrycie hulajnogi elektryczne na aplikacje mają zniknąć także z ulic Pragi. Władze miasta chcą zakazać ich parkowania w przestrzeni publicznej na niebezpieczną jazdę i zastawione hulajnogami chodniki skarżą się mieszkańcy czeskiej stolicy. Wojciech Stobba. Hulajnogi nie będą uwzględnione w systemie transportu współdzielonego. W praktyce oznacza to, że operatorzy nie będą mogli podpisać z miastem umowy na ich parkowanie. Urządzenia pozostawione na chodnikach będą usuwane przez służby. Przepisy w tej sprawie mają zostać przyjęte w maju. Operatorzy dostaną dodatkowy czas na zabranie swojego sprzętu. Wspierany przez miasto ekologiczny i zrównoważony transport zaczął się zamieniać w atrakcję turystyczną. Powiedział wiceburmistrz Pragi Zdeněk Hřib. W ramach akcji prowadzonej od czwartku do niedzieli prascy strażnicy miejscy odnotowali ponad 1000 wykroczeń związanych z jazdą na rowerach i hulajnogach. Użytkownicy hulajnóg odpowiadali za prawie 70% z nich. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski już w studiu, a zatem wiemy, że czas na sport. Piłkarska PKO Ekstraklasa wchodzi w decydującą fazę. Oczywiście nikt nie chce słyszeć o degradacji. Ostatnia w tabeli Lechia i przedostatnia Stal Mielec też nie. Dziś te ekipy staną naprzeciw siebie w Gdańsku. Napięcie wynikające ze stawki meczu odczuwalne nie tylko w Trójmieście. Anglik John Kerver, trener biało-zielonych, przypomina, że goście od niedawna mają nowego trenera Iwana Dżurdziewicza. Wraz z nowym trenerem goście zmienili styl gry. Z drugiej strony szkoleniowiec nie ma zbyt dużo czasu na ustawienie zespołu, dlatego musimy być uczuleni na wszystkie zmiany w zespole rywala. W taki właśnie sposób szykujemy naszych zawodników. Stwierdził John Kerver. Pierwszy gwizdek sędziego na pięknym stadionie w Gdańsku o 19:00 to w kraju, w Monachium z ogrodem angielskim, największym miejskim kompleksem parkowym w Europie trwa tenisowy turniej ATP i właśnie w ćwierćfinale debla zameldował się Jan Zieliński. W parze z Belgiem Sanderem Gillem ograli w trzech setach Niemców Andreasa Miza oraz lepiej znanego kibicą dyscypliny Jana Lenarda Struffa. Maja Kwalińska z kolei ma jasno sprecyzowany cel na trwający sezon. Postawiłam sobie cel, by na koniec roku być w top 100. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem blisko. Trzeba konsekwentnie ciężko pracować i ja to robię. I po prostu wierzę w to, że w doskonałym czasie to kliknie i te wyniki przyjdą. Obecnie Maja zajmuje 122. lokatę w rankingu WTA. Prowadzi w nim bez zmian Białorusinka Aryna Sabalenka przed Igą Świątek i Amerykanką Jessicą Pegulą. Kończymy niespecjalnie zaskakującą informacją, znów piłkarską. Szymon Marcinak będzie jednym z arbitrów zaangażowanych prowadzenie meczów podczas zaplanowanych na czerwiec klubowych Mistrzostw Świata. W nocy na północy i zachodzie pojawią się burze. W górach i nad morzem silniejszy wiatr i tam też chłodniej. Jutro na przeważającym obszarze kraju 20 stopni, w centrum i na północnym wschodzie niewiele chmur. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Jesteśmy z Państwem do godziny 19 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jedna ze słuchaczek zadała pytanie, jak poprosić elegancko mrówki, żeby przeniosły się do innego domu. Dzwonię w sprawie problemu pani, która ma kłopot z mrówkami. Chciałem tylko doradzić, żeby na przykład sobie na stół wysypała cukier, dużo cukru, wtedy mrówki się spasą i nie będą wchodziły na stół, bo będą za grube. Szanowni Państwo, ja mam pytanie od Ani Kowalik, naszej serwisantki, czy ten sposób zadziała również na mole spożywcze? Proszę dzwonić i opowiadać, może mają Państwo sposób. Oh, Otóż ja też miałem taką przygodę z tymi mrówkami. Takie małe, rude, potocznie zwane faraona. Koleżanka poleciła zwykłego naszego krajowego pająka krzyżaka wprowadzić do domu. No i faktycznie, on tych mrówek nie zjadł chyba, ale mrówki się wyprowadziły. A potem było szkoda mi się rozstać z tym pająkiem. No musiałem go jakoś eksmitować z domu. Krzywdy mu nie zrobiłem. No i całe szczęście, bo zaraz byłoby naprawdę duże lanie za krzywdzenie pająków. Nie wolno. Proszę Państwa, co Państwo na to, żebyśmy poszli na randkę? Teraz, właśnie tak, w trójce, zapraszamy do trójki, bo pytanie jest takie w kontekście randek. Dlaczego kobiety jedzą na randkach sałatki, a nie na przykład soczystego steka? I kto utrwalił wizerunek kobiety, która prawie nigdy nie jest głodna albo je jak wróbelek? Skąd się biorą takie kulinarne stereotypy? Sprawdziła to Helena Jakimiuk. Czy funkcjonuje norma płciowa, która mówi, że kobiety powinny jeść lżej, zdrowiej, mniej niż mężczyźni? Myślę, że tak, tylko nie wiem, czy to kobiety sobie same narzucają tą normę, czy coś jest takiego w obiegu kulturowym. To ma pochodzenie zarówno biologiczne, jak i społeczne. Marek Kochan, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS. Jeżeli chodzi o biologię, no to można zauważyć, że w masie, w populacji kobiety są z reguły nieco mniejsze. I to było związane również ze stylem życia, czyli w dawnych czasach, kiedy mężczyźni polowali, potrzebowali więcej kalorii. Te przyczyny biologiczno-społeczne powodowały, że powstały inne wzorce dla obu płci, jeżeli chodzi o sposób odżywiania się. Te normy się zmieniają i pewnie teraz to się bardziej wyrównuje, ale myślę, że taka zupełna zmiana i ujednolicenie tych norm raczej tak szybko nie nastąpi. Z czego wynika ta norma? Z dbania o sylwetkę, z dbania o wygląd, jednak w przypadku kobiet jest to bardziej wymagane niż w przypadku mężczyzn. Jakie negatywne skutki może ona mieć na nas, na kobietach? Przede wszystkim zaburzenia odżywiania, przez to, że ludzie strasznie kładą nacisk na to, że mamy jeść mało, zdrowo. Żyjemy w czasach, kiedy wyfitnessowana, szczupła sylwetka staje się obsesją. Częściej ta obsesja jest widoczna w reklamach produktów kierowanych do kobiet, natomiast u mężczyzn często podkreśla się inne cechy, więc te tradycyjne podziały i tradycyjnie odmienne stereotypy są utrwalone przez system masowej komunikacji, zwłaszcza reklamy. Czy kobiety powinny jeść mniej i zdrowiej niż mężczyźni? W zależności od tego, ile ważą i jaki mają tryb życia, bo im więcej ważysz, tym więcej musisz jeść. Gdyby na pierwszej randce dziewczyna zjadła większego schabowego niż twój schabowy, to poszedłby z nią na drugą randkę? Raczej by nie zjadła, ale chętnie bym z nią poszedł na drugą randkę. Tak, bo ja mało jem. Jakby zjadła więcej ode mnie, to bym się nie zdziwił. Kobiet rzeczywiście wymaga się znacznie więcej pod kątem wyglądu i znacznie częściej kobiety ze względu na wygląd wyzywane są niż mężczyźni. Maja Staśko, dziennikarka, autorka książek, aktywistka. Sprowadzanie nas do takiego istnienia, bycia, do wyglądu jest bardzo krzywdzące, bo odmawia nam także podmiotowości pod kątem działań, które możemy stosować. Jeśli możemy być polityczkami, możemy zmieniać świat, możemy nagłaśniać, być aktywistkami, a i tak ostatecznie zostaniemy sprowadzone do tego, jak wyglądamy, albo czy ktoś widzi nas jako atrakcyjne, czy też jako nieatrakcyjne i wtedy też spotykamy się często z seksistowskimi, czy już wręcz takimi seksualizującymi komentarzami, próbując to stosować w formule komplementu bądź niekomplementu, choć oczywiście za każdym razem jest to naruszenie. Czy na pierwszej randce zjadłabyś coś bardziej niezdrowego, cięższego do strawienia niż chłopak, z którym jesteś na tej randce? Zdecydowanie tak, to jest lepszy wybór. Ciężkie jedzenie niż ciężki facet. Mając na myśli pierwsze dobre wrażenie, nie zjadłabym, chociaż uważam, że powinniśmy odchodzić od tych reguł i zasad i uznać, że jemy to, co chcemy zjeść. Podsumowując. W dzisiejszych czasach to nie ma znaczenia, czy więcej je, czy mniej. Ważne jest uczucie. Ważne jest uczucie, ale słyszeli Państwo o 17 w serwisie, że na bazarku kalafior za 10 zł, jeszcze trochę, to wszyscy będziemy jeść mniej. Zapraszam do dyskusji, rzecz jasna 22,7 trójek, a o kulinarne równouprawnienie pytała Helena Jakimiuk. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam słońce, przy zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, mówili nam o słońce, o twoich oczach padał gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, o twoich głosy pełnych gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Prośbę do słuchaczy. Potrzebuję mrówkojada, bo mam inwazję mrówek w domu. Czy jest jakiś humanitarny sposób, aby odstraszyć mrówki? Bardzo szanuję mrówki, ale nie znoszę, gdy chodzą mi po stole brudnymi nogami, gdyby chociaż umyły nogi. Były już pomysły o takim brzmieniu, żeby myć cały dom jaśminem albo przynajmniej detergentami o tym zapachu, bo podobno mrówki nie lubią. Był też pomysł, żeby zaprosić do mieszkania pająka. Ja też uczulam tych z Państwa, którzy sugerują, że my tutaj namawiamy, zapraszamy do trójki do zabijania zwierząt, że absolutnie tego nie robimy i namawiam też do uważnego słuchania. A tym z Państwa, na których można liczyć z podpowiedziami, bardzo dziękuję. Najlepszy sposób to jest zaprosić mrówkojada. Trzeba zobaczyć w lesie, tam gdzie są kopczyki z mrówkami. Podejrzewam, że one tam gdzieś czatują na te mrówki. Zapraszamy do trójki. A teraz o tym, jak ważne jest to, abyśmy pamiętali i nie bali się prawdy. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w związku z 85. rocznicą. Sejm ustanowił 2025 rokiem polskich bohaterów z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni i wielu innych miejsc. Na krótką lekcję historii zaprasza Karolina Gonet. Choć przez wiele lat temat zbrodni katyńskiej był ukrywany, pierwszymi, którzy o niej opowiadali, była garstka oficerów, którym udało się przeżyć. Dziś nazywamy ich świadkami historii. Ta niewielka grupa, niecałe 400 osób, która przeżyła, najpierw była razem ze swoimi kolegami w tych trzech obozach specjalnych, a później ich kolegów skazano na karę śmierci. Natomiast oni przeżyli. Dr Paweł Libera, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i Zakładu Historii XX wieku Instytutu Pamięci PAN w Warszawie. Kiedy tylko odzyskali wolność po podpisaniu umowy polsko-sowieckiej w lipcu 1941 roku, wtedy pierwsze, jak ludzie zaczęli zbierać informacje o swoich kolegach. Siedziało ich kilkanaście tysięcy w tych samych obozach. Nagle się okazuje, że dużej grupy z nich nie ma. W latach 70. temat tej zbrodni był w Polsce wciąż niewygodny. Moja babcia, nauczycielka historii, otrzymała nielegalną wówczas książkę pod tytułem Prawda o zbrodni katyńskiej. Opowiedziała mi, jak te trudne tematy w czasach PRL-u były przekazywane młodemu pokoleniu. Pierwsze, sami nie wiedzieliśmy wiele. Dopiero ucząc już historii w 8 klasie, był temat właśnie stosunki polsko-rosyjskie, radzieckie. A że byłam po przeczytaniu książki, oczywiście w Polsce niewydawanej, zakazanej, sprowadzonej z Francji przez brata mojej koleżanki, udostępniła mi tę książkę na jeden dzień, jedną noc. Dzieciom tylko powiedziałam, że kto jest zainteresowany, to może przyjść na zajęcie kółka historycznego. przybyło cała klasa. Książkę tę opowiedziałam, ale się okazało, że ta wiadomość dotarła na posterunek milicji. Będę wzywana, trochę z przerażeniem. Zaczęłam jeździć po bibliotekach, nie znalazłam żadnej notatki. 22 tysiące zamordowanych, tysiące rodzin, które nigdy nie poznały losów swoich krewnych. Jedną z nich jest rodzina Maksymiliana Renckiego. Pan, który przed wojną był m.in. jednym z pierwszych kierowników archiwów państwowych, a później wieloletnim urzędnikiem Ministerstwa Spraw Sprawiedliwości. Jerzy Renski pisze, mojego ojca aresztowano w Dubnym i później nie wiedzieliśmy, co się działo. Matka chodziła wielokrotnie do NKWD dopytywać się. Nie spotkało się to z żadnym efektem, nie udało się nic dowiedzieć. Dopiero publikacja ukraińskiej listy katyńskiej umożliwiła im dowiedzenie się, pozyskanie tej wiedzy, co stało się z ojcem i potwierdzenie tego, że został również zamordowany przez NKWD. Historycy podkreślają, że zbrodnia katyńska jest dalej tematem otwartym. Cały czas nie mamy pełnej listy ofiar i nie wiemy o wielu osobach, które zginęły 85 lat temu. Do zbrodni katyńskiej Związek Radziecki przyznał się dopiero na początku lat 90. XX wieku. Wtedy oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy zostali rozstrzelani przez NKWD. Dziś rosyjskie władze próbują pisać historię na nowo. W ubiegłym roku powołano grupę, która ma rozważyć rewizję oceny tej zbrodni. Killer.

Restrykcje handlowe mogą dotknąć polską produkcję i przemysł drobiarski. Wszystko przez kolejne ogniska ptasiej grypy. Dodatkowych działań niwelujących ryzyko wystąpienia tej choroby domaga się Komisja Europejska. Wojna w Ukrainie to wojna Joe Bidena, nie moja, a Biden i Wołodymyr Zełenski wykonali absolutnie okropną robotę, pozwalając, by doszło do tej farsy, powiedział Donald Trump. Nie miałem nic wspólnego z tą wojną, ale pracuję ciężko, aby zatrzymać śmierć i zniszczenie, napisał na swoim portalu Truth Social. Jak dodał, gdyby nie sfałszowane, jak to ujął, wybory prezydenckie w 2020 roku, do wojny by nie doszło. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy lokalnie, szczególnie na północy oraz w Karpatach, mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Żadnych przymrozków, gołoledzi i śniegu. Burze za to możliwe na północy i zachodzie. Mówiliśmy o tym, zapraszamy do Trójki, że kobiety przed randkami przygotowują się w taki sposób, że jedzą sałatki na tej randce, a nie soczystego steka, bo chcą zrobić dobre wrażenie. Tymczasem pani tutaj ma lepszą propozycję. Przed randką w domu jemy porządnego schabowego, a później w restauracji skromną sałatkę. No ale czy to nie jest oszukaństwo? Co sobie wtedy taki fatygan pomyśli randkowy? Gdyby Państwo teraz mogli zobaczyć, jak Paweł Turski, który szykuje się do Pulsu Trójki, który za chwilę na naszej antenie podskakuje w reżyserce, to myślę, że wzięliby Państwo z niego przykład. Za 19 minut, godzina 18. Puls Trójki. I w studiu już Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Atak na Sumy był okropny, ale powiedziano mi, że Rosjanie popełnili błąd. Tak skomentował ostatnie wydarzenia w Ukrainie Donald Trump. W wyniku działań armii Władimira Putina zabito wczoraj w oddalonym o 30 km od granicy rosyjskiej mieście 34 osoby i prawie 120 zostało rannych. O tym, czy rzeczywiście, tak jak to mówił 47. prezydent USA, jeszcze w sobotę, dzień przed atakiem, negocjacje między Rosją a Ukrainą idą dobrze, porozmawiam z Magdaleną Górnicką-Partyką, amerykanistką, autorką podcastu Stan Wyborczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktorem Wojciechem Konańczukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry również. Dzień dobry. To wyjdźmy od tego, czy rzeczywiście te rozmowy idą dobrze, bo jeżeli Rosja gdzieś celuje w Ukrainę, no nawet nie byle jakim sprzętem, bo tutaj spokojnie można stwierdzić, że były to rakiety balistyczne wyposażone w pociski kasetowe, dwie rakiety, to czy rzeczywiście te rozmowy idą dobrze? Patrzę na panią Magdalenę. Gdyby rozmowy szły dobrze, mielibyśmy już jakieś konkrety. Donald Trump wielokrotnie mówił, że Wielkanoc jest takim terminem, kiedy prawdopodobnie będzie osiągnięte jakieś porozumienie, którym będzie mógł się pochwalić. No, Wielkanoc się zbliża, a tego porozumienia nie widać i to... Donald Trump wie, że Władimir Putin bierze go na przeczekanie i Donald Trump chce trochę skłonić Rosję do tego, żeby przyspieszyła, żeby zaczęła, pokazała, że jej też zależy na tym, na czym zależy Donaldowi Trumpowi, żeby na osiągnięciu porozumienia. Donald Trump ciągle nie może ogłosić sukcesu i chyba to go boli najbardziej. Dlatego stąd takie ogólne wypowiedzi o tym, że rozmowy idą dobrze. Gdyby szły naprawdę dobrze, tak jak sobie że tego życzą Amerykanie i amerykańska administracja, mielibyśmy już jakieś konkrety, bo Donald Trump oczywiście nie zachowałby tego w tajemnicy, tylko od razu publikowałby informacje na Truth Social. Powiem teraz coś bardzo przewrotnego, kierując pytanie do doktora Wojciecha Konończuka, który jest wraz z nami. A może to jest tak, że rzeczywiście te rozmowy idą tak dobrze, przecież do Wielkanocy to 5-6 dni zostało, licząc, i może Rosjanie teraz na ostatniej prostej, celując w sumy, to chcą wynegocjować jak najbardziej dobry dla siebie traktat pokojowy. No, trzeba pamiętać, że Rosjanie z premedytacją uderzają w cele cywilne i to nie jest ani pierwszy, ani 101 raz. Robią to konsekwentnie i systemowo. Te rozmowy rzeczywiście nie idą dobrze, mimo tego, że mamy intensyfikację kontaktu w ostatnim czasie. Był Witkow, czyli specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, trzecie jego spotkanie, rozmowa z Władimirem Putinem, ale nic nie wskazuje na to, aby doszło do jakiegokolwiek znaczącego zbliżenia stron. Powiedziawszy to, muszę jednak dodać, że nie wiemy, co dokładnie, o czym strony rozmawiają. Znaczy wiemy, że rozmawiają o uregulowaniu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej i pewnie innych sprawach. Natomiast jakie są konkretnie propozycje na stole, jeśli chodzi w szczególności o stronę amerykańską, tego nie wiemy. To, czego chcą Rosjanie, jesteśmy w stanie w dużym stopniu zrekonstruować. Panie doktorze, a może to jest tak, że Rosja nie chce pokoju, bo i takie teorie się pojawiają? Nie, Rosja chce pokoju, tylko Rosja chce pokoju na własnych warunkach. To jest ten główny problem. Rosja mówi, czy też sugeruje swoimi działaniami także, jeśli chodzi o atakowanie celów cywilnych, że pokój musi mieć swoją cenę, a cena tego pokoju to jest przyjęcie warunków rosyjskich. Dlatego warto też słuchać tego, co mówi propaganda kremlowska, dlatego że tam mamy to pozostawione bez jakichkolwiek domysłów. Ja miałem okazję w ostatnich dniach oglądać kilka programów propagandowo-informacyjnych rosyjskich i tam jest jasno powiedziane, że Rosja chce tę wojnę wygrać i zakończyć na swoich warunkach, to znaczy Rosja chce wszystkiego, licząc na to, że Trump się zmęczy prowadzeniem rozmów z Rosją, albo w końcu uzna, że to właściwie nie ma żadnego sensu i on umyje ręce i powie, to niech się Rosjanie, Ukraińcy sami sobą zajmą, ale gdyby się okazało, że Trump jednak chce dalej negocjować z Rosją, to Rosjanie, to nie miejmy żadnych złudzeń, będą chcieli wycisnąć z niego wszystko, co jest możliwe do wyciśnięcia. Pytanie, czy prezydent Trump będzie chciał na to pójść? No właśnie, przecież wiedząc o tym, że interesy Trumpa i Putina są częściowo wspólne, to mi się rodzi takie pytanie, czy tu nie chodzi wszystko o te metale ziem rzadkich, o tę umowę? Patrzę na panią Magdalenę. No, Rosja bardzo mocno wyciąga rękę do Trumpa przez dyplomację ekonomiczną. Wizyta wcześniej w Waszyngtonie doradcy Putina Dmitrijewa była właśnie takim elementem dyplomacji ekonomicznej, dyplomacji gospodarczej. I Donald Trump, Rosjanie wiedzą, że Donalda Trumpa nie przemawia nic tak mocno jak pieniądze i jak korzyści, które może z tego wyciągnąć. Więc oczywiście kwestia dotycząca surowców jest cały czas na stole. Jeśli Donald Trump nie dogada się z Ukrainą, no to Rosjanie mogą powiedzieć, że oni też mają bardzo dużo surowców i może dogadają się właśnie z Rosją. Więc Donald Trump jest tak trochę kuszony przez Rosję, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Zresztą Witkow też, gdy był ostatnio w Rosji, miał rozmawiać na kwestie gospodarcze. Więc te kwestie gospodarcze cały czas się przewijają w tych rozmowach. Więc Donald Trump musi z tego rozwiązania konfliktu, z tego zaangażowania amerykańskiego, musi wyciągnąć coś dla siebie i najlepiej, żeby to było przeliczalne na pieniądze. W tej całej sytuacji, podczas gdy chociażby w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych dzisiaj rozmawiają o kolejnym wsparciu dla Ukrainy, przykry jest chyba fakt, że tak naprawdę z Ukrainą to już mało kto rozmawia. Chyba że Ukraina jest jeszcze gdzieś dostępna jako przynajmniej rozmówca. Wojciech Konończuk. Na pewno Stany Zjednoczone, co jest na rękę Putinowi, postanowiły negocjować bezpośrednio z Kremlem, czy bez udziału strony ukraińskiej. Czy to nie są negocjacje trójstronne, tylko są negocjacje dwustronne. Ostatnio wprawdzie, kiedy miało miejsce spotkanie w Arabii Saudyjskiej, to mieliśmy taką sekwencję. Najpierw były negocjacje rosyjsko-ukraińskie, następnego dnia rosyjsko-amerykańskie i trzeciego dnia były negocjacje znowu po raz drugi amerykańsko-ukraińskie. Więc jak gdyby to negocjacje ponad głowami ukraińskimi, ale jakaś próba konsultowania się, chociaż prawdopodobnie Amerykanie cały czas nie powiedzieli Ukraińcom, co jest dokładnie na stole negocjacji z Putinem. Więc w tym sensie Ukraińcy bardzo słusznie mówią, nie może być rozmów o przyszłości Ukrainy bez samego udziału ukraińskiego. Prezydent Trump najwidoczniej cały czas nie stracił jednak złudzeń, nadziei czy iluzji na to, że uda mu się porozumieć z Putinem. No pytanie tylko, czy to jest rzeczywiście możliwe, bo wszedłem dzisiaj na stronę moskiewskiego Komsomolca i tutaj głównie Rosjanie przejmują się rakietami Taurus, które mają otrzymać Ukraińcy z Niemiec. No, te rakiety mają posłużyć do zniszczenia mostu krymskiego i to jest główny problem Rosjan, oprócz radości, jakiej nie kryją po opublikowanym przez Donalda Trumpa poście na True Social, z którego wyciągają wnioski daleko idące, w sumie i zgodne z tym, co napisał Donald Trump, tylko nie zauważając pewnych innych kontekstów, że wojna to tylko jest wina Zełenskiego i Bidena. Czy w tej sytuacji tak Ukraina nie została sama sobie, czy może rzeczywiście Niemcy są ostatnią deską ratunku, panie Wojciechu? Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek uważał w Kijowie, że to Niemcy są ostatnią deską ratunku. Raczej jest pokładanie nadziei w Europie. To, że Europa zrobi znacznie więcej niż zrobiła w ciągu ostatnich 3 lat pełnoskalowej wojny. Także przy założeniu, że nie będzie kolejnych dostaw sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej szybko ich nie będzie. To minimum, które Ukraińcy chcieliby utrzymać, to jest pomoc wywiadowcza cały czas. I ona po tych kilkudniowym zawieszeniu, po spotkaniu Zełenskiego z Trumpem w gabinecie owalnym została zawieszona, ale potem została odwieszona i to jest coś bardzo ważnego dla sił zbrojnych ukraińskich. Ale Zełenski, który wcale nie musi, nawet gdyby teoretycznie doszło do porozumienia Trumpa z Putinem ponad głowami ukraińskimi, też pamiętajmy, że to nie jest tak, że Ukraina musi takie porozumienie zaakceptować, o czym zresztą Zełenski bardzo otwarcie mówi. Więc tutaj nie ma żadnych złudzeń po stronie ukraińskiej. Natomiast jest oczekiwanie, że Ukraina otrzyma większą pomoc z Europy, że będzie więcej wsparcia w formie zarówno finansowej, jak i przede wszystkim wsparcia w formie kolejnych dostaw sprzętu, amunicji, bo jeśli tutaj Europejczycy nie będą w stanie dać więcej, no to sytuacja sił ukraińskich będzie coraz trudniejsza. Prezydent Ukrainy wezwał na antenie CBS Donalda Trumpa do odwiedzenia swojego kraju. W obszernym wywiadzie prezydent stwierdził, że przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji lub decyzji prezydent USA powinien zobaczyć, co Rosjanie robią na Ukrainie. Taki szybki wniosek, który wysnuję z tej wypowiedzi, jest taki, że jakby troszeczkę jednak prezydent Zełenski się pogodził z tym, że Rosja rozmawia tylko z USA o przyszłości Ukrainy i na odwrót. Pytanie, czy to się podoba Amerykanom, bo ostatnio troszeczkę zgubiliśmy ten wątek. Czy ta polityka Donalda Trumpa wobec Ukrainy jest dobrze przyjmowana po drugiej stronie oceanu? Polityka Donalda Trumpa wobec Ukrainy jest takim jasnym przeorientowaniem tego, co rząd amerykański mówił na temat zaangażowania w tej części Europy. Biden cały czas wspierał Ukrainę jako ofiarę ataku rosyjskiego. Natomiast Donald Trump trochę pokazuje, że nie chce być po żadnej ze stron. I to się przekłada faktycznie na to, jak Amerykanie, wyborcy odbierają tę wojnę. Ci, którzy zagłosowali na Donalda Trumpa, mają dość zagranicznych wojen i przekazywania amerykańskich pieniędzy. Natomiast ciągle jest ten sentyment dla Ukraińców jako kraju, który został napadnięty. Natomiast oczywiście ten przekaz, który idzie od Białego Domu, to jest powtarzanie w dużej mierze propagandy Kremla i to też zaczyna docierać do Amerykanów, którzy tak, a nie inaczej zaczynają odbierać samego Zełenskiego, jak i Ukraińców, którzy ciągle przychodzą do Stanów Zjednoczonych po to i wyciągają rękę po kolejne transze pieniędzy, co oczywiście budzi sprzeciw w momencie, kiedy mamy no, nie najlepszą sytuację gospodarczą, przynajmniej z perspektywy Amerykanów drożyznę i coś, co powinno być dla prezydenta takim głównym obszarem aktywności, a nie zaangażowanie się w kolejne rozwiązywanie konfliktów gdzieś za oceanem. Czy Donald Trump, tak jak zapowiadał, jest rzeczywiście przynajmniej gotowy, może nie skłonny, zakończyć wojnę w jeden dzień? Bo tak jak powiedział pan dr Wojciech Konończuk na początku rozmowy, atak na Sumy to nie jest ani pierwszy, ani 101 atak, będą kolejne. Dlaczego? Co stoi na przeszkodzie, że nie da się zakończyć tej wojny, a przynajmniej ostrzeliwań miast, w którym podczas święta, jakim jest Niedziela Palmowa, są cywile? Co jest nie tak? Przynajmniej może w Waszyngtonie. Ja myślę, że nie tak jest przede wszystkim po stronie rosyjskiej. Jest brak woli politycznej Kremla, Putina, żeby tą wojnę zakończyć, bo Kreml uważa, że prezydentura Trumpa to jest wielka szansa dla zrealizowania przez Rosję swoich celów. Czy tak będzie, tego nie wiemy. Zobaczymy, jaka będzie dalsza w dalszym ciągu w kolejnych tygodniach i miesiącach postawa administracji amerykańskiej. Natomiast ostatnie wydarzenia, a jesteśmy przecież już prawie 3 miesiące od inauguracji prezydenta po inauguracji Trumpa, nie doszło do zakończenia wojny, wbrew jego buńczucznym zapowiedziom. Teraz wprawdzie mamy kolejny termin, tak czy do Wielkiej Nocy, czy do końca kwietnia, ale to się nie wydarzy. Znaczy nie ma co liczyć na to, że ta wojna, przynajmniej zawieszenie ognia, tak, jako ten pierwszy etap do osiągnięcia trwałego pokoju, że to się uda, dlatego że dla Rosji jest to instrument, jak się okazuje, instrument efektywny, aby kontynuować te działania wojenne, mimo tego, że Rosjanie nie mają w ostatnich tygodniach czy miesiącach wielkich sukcesów, jeśli chodzi o pole boju, bo ta linia frontu cały czas przebiega na wschodzie Ukrainy, w Donbasie, ale widać, że Rosjanie grają na czas, uważają, że są w stanie dalej kusić Trumpa. Też o tym mówiliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy dotyczącej choćby różnych intratnych korzyści gospodarczych, czy współpraca w Arktyce, współpraca w kosmosie, wysokich technologiach. Tutaj głównie próba wpływania Kremla na zaplecze gospodarcze czy biznesowe samego Trumpa i też samego Witkowa, który przecież jest biznesmenem, a nie dyplomatą, mimo tego, że jest wysyłany przez Trumpa w najważniejszych misjach dyplomatycznych, więc nie ma zawieszenia ognia i nie będzie pewnie szybko też zawieszenia ognia i pokoju, bo Rosja tego nie chce. Rosja chce zrealizowania swoich wszystkich kluczowych celów, w których jest głównie przejęcie kontroli nad państwem ukraińskim, a przynajmniej jego dużą częścią. Kończymy Puls Trójki. Magdalena Górnicka-Partyka, amerykanistka, autorka podcastu Stan Wyborczy, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz dr Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Również dziękuję. Dziękuję również. Paweł Turski, bardzo dziękuję.